Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. Yani hakikaten cinnet halindeki bir dünyanın ortasında yayın yapmaya çalışıyoruz. İlk defa iki gün önce, evvelki günden başlayarak canlı yayında katliam anlatmaya da bu mikrofonla buna şahit oldu bu dünya yani. Bizim ya, gözlerimizin önünde gelişti bütün Mısır'daki olay yani. Neyse. Ben tabii böyle neşeli ses tonuyla girdim. Size kavuşmanın sevinciyle. Evet, epeydir görüşememiştik. Evet, olan biteni düşününce hiç tabii ki yani neşelenecek hiçbir şey yok. Çok hani anlatacak bir kelime de tabii ki yok. İşte yani, bütün bunların tabii ki işte Türkiye'de hakikaten insani bir dalgalanma yaratıyor olduğunu düşünmek istiyorum. Türkiye'de işte her şeyi siyasetle çok fazla birleştiriyoruz ve ben Türkiye'ye dışarıdan baktığımda bu yaz boyu da hep bunu gördüm. Bunu çok fazla hissettim. Umarım bunu hiç olmazsa bu süreci de aşabiliriz. Çünkü yaşananlar gerçekten çok trajik. Ve Türkiye'nin hakikaten baktığında insani dersler de çıkarıyor olması lazım. Sadece üzülmek, kahrolmak vesaire dışında. Bunu sadece Mısır'a yönelik olarak değil, bütün aslında kendi coğrafyasında nereye gidiyoruz sorusunu da sorması lazım bununla beraber. Halbuki Türkiye içinde de müthiş bir düşmanlık yaratıyor Mısır konusunda söylenen her söz. Aslında sergilenen duyarlılıklar da his. Benim duyarlılığım daha gerçek, hayır değil falan gibi bir adeta bazı kesimler böyle bunu bir adeta düşmanlık vesilesi, iç düşmanlık vesilesi haline getiriyorlar. Bu da çok üzücü, kimsenin tek elinde değil Mısır için veyahut da başka bir yer için üzülmek. Keza işte Rojava'da da çok ciddi şeyler oldu. Hiçbir katliamı diğerinden hemen sınırın yanı başında. İşte de Türkiye'nin dahli olan, çünkü Türkiye'nin de işte Suriye üstü silah aktarımında ve işte oradaki özellikle radikal İslamcı grupların silahlanmasında bazı rolleri olduğu artık uluslararası basında yazılan, üzerine çok konuşulan bir mesele. Evet, yani, neredeyiz, ne yapıyoruz bu konularda? İşte birazcık hakikaten düşünüyor olmak lazım. Evet, bugün de zaten Karayılan'ın, Murat PKK'nın askeri kanadının başında olan, başına geçen Murat Karayılan'ın katliam politikası, Kürtlere karşı girişilen Türkiye'nin verdiği silahlarla yapılıyor diye bir önemli açıklaması da var. Önemli yani. Davutoğlu iddiası bir yıldan beridir PYD'de karşı savaşan güçlerle özel olarak ilgileniyor demiş. Rojava'daki katliamla da bağlantılı. Mevcut durumda Rojava Kürtleri etrafında bir kuşatma ve ambargo geliştirilmek isteniyor ve Türk devleti de Kürt bölgelerine ambargo uyguluyor demiş. Yani orada da bir 450 sayısı vardı yanılmıyorsam, değil mi? Rojava'daki katliamda da. Önüm arkam sağım solum katliam haline geldi yani. İşte burada tabii silah ticareti Türkiye'nin de içinde olduğu çok çarpıcı bir şey. Bunun üstüne hep konuştuk açık radyoda. Bu işte çok övünülen, böbürlenilen, içeriği ne kadar ne de doğru mudur bilinmeyen, hep Türkiye'nin işte silah satışında şampiyon olduğu haberleri vardı. Tabii bunun yan etkileri de var. İşte İsrail'i koltuğundan ettik dünyası ve silah satışında işte Amerikan Kongresi'nin yayınladığı bir oradaki araştırma biriminin yayınladığı işte bu raporda böyle bir veri vardır. İsrail'i Türkiye yerinden ederek dünya 8.'si oldu silah ticaretinde diye. O rapora dayandırılan kaynağı. Tabii çok bu o zamanlar hani bu böbürlenmenin yan etkileri ne olabilir diye pek konuşulmuyordu. Şimdi Suriye'de işte ne olursa olsun kazanmak üstüne kurulu en iyi ihtimalle de böyle olan, ben tutup da dini hassasiyetlerle vesaire, ki hani buna dini de diyemem, tamamen aslında yeni bir çıkar oluyor, dinine hiçbir alakası olmayan bir taraf tutmak ve bir tarafı diğerine karşı silahlandırmak falan gibi kafa yapıları olduğunu Ankara'da düşünmek istemiyorum insanların. Evet, sizin... Ama en iyi ihtimalle de yani ne olursa olsun kazanılsın vesaire, veyahut da işte düşmanının düşmanı mantıkları varsa, hakimse, bu da yeterince dehşet vericidir. Türkiye'de böyle, eğer Türkiye'yi yönetenler arasında böyle düşünceler varsa... Yani bunun sonu da elbette ki hiçbir şekilde hayır olmaz. Evet, sadece şey de değil, ağır silahlar da değil, yani Suriye'deki çatışmaları değil, hafif silahlara da aslında bir şekilde böbürlenmeyle ihraç ettiğinden bahseden Türkiye'deki girişimcilerden bahsedebiliriz. Örneğin gizli tomacı olarak nitelendirilen, bu toma ihalesi kazanmayla gündeme gelen Katmerciler Holding'in, kendisi de yönetim kurulu başkanı da eski AKP milletvekiliydi. Şirketin CEO'su Mehmet Katmerci gezi protestoları ile birlikte dünya piyasasını tanıdıklarını söylemiş ve artık dünyaya toma sattıklarını böbürlenerek anlatmış. En iyi müşterileri ise Azerbaycan'mış, Irak, Azerbaycan ve Libya'ymış ve üretiminin %90'ını da ihraç ediyorlarmış. Böyle dostlarla değil zaten yani, evet. Düşmana ihtiyaç yok. Tabii yani hani Mısır konusunda da gene aynı noktaya geliyoruz. İşte Körfez ülkelerinin de bu işteki rolü, darbedeki işte Suudi Arabistan'ın rolü. Bunlar yeterince tabii Türkiye'de işte üstüne konuşuldu, edildi falan, ama hani asıl işin kalbinde Türkiye'de bu ülkelerle silah ticareti içinde çok ciddi şekilde bu ülkeleri, Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine silah satıyor. Şimdi yani bu çarkın içinde olduğunuz zaman devlet olarak ondan sonra darbeye yazıklanmak, ayıplamak, işte AB niye öyle demiyor, ABD niye böyle demiyor falan filan tarzı eleştiriler getirmeniz de çok ciddi olamıyor. Çünkü kendi içinde bulunduğunuz ağ, çark da hiç de temiz bir şey değil. Şimdi burada çok karmaşık da bir süreç var. Şimdi tek de bu konuda tek doğrudan doğruya karşı çıkan ses de Erdoğan'ın sesi. Bütün dünyada da işin ilginç taraflarından biri bu. Dünkü yaptığı açıklamalar daha öncekilerle de beraber. Ama ve o zaman tabii Türkiye'nin de içinde bulunduğu kutuplaşmayla bazı gazeteler, yani Erdoğan'ın destek karşısında yer alan, muhalefet yapan gazetelerde hiç buna rastlamıyorsunuz, bu konuşmasına. Öbür kendisine yakın olan basın organlarında ve televizyonlarda da tamamen bu yükseltiliyor tabii. Ama yani büyük bir dengesizlik var. Mısır'da da aynı sorun var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de mesela, Birleşik Arap Emirlikleri de Mısır hükümeti son derece itidalli hareket etti diyor. Şu anda elimizdeki rakam en az 638 kişi bir günde öldürülmüş. Binlerden bahsediliyor ve kan banyoları, havuzları var ortalıkta. İtidalden bahseden ve Mısır basını da çok iyi temizlik yaptı falan diye konuşuyor mesela. Bir de böyle bir problemimiz var. Ya şimdi yani Türkiye'nin hani bu konuda maalesef örnek olabilecek ahlaki düzlemi vardıysa bile, vardı olduğunu zannediyorsak bile Gezi sürecinde bir kere çöktü tabii ki. Yani Gezi o anlamda hani gözümüzün önündeki perdeyi mi açtı diyelim, artık her şeyin bir an için böyle çıplaklığıyla Türkiye'nin gitmekte olduğu noktanın, içinde bulunduğu devlet yapısının, sisteminin ne olduğuna dair bir hani kafamızda herhalde netlik, bir görüntü netleşti en azından bir süreliğine. Sonra şimdi tekrar tabii Mısır vesaire, ya elbette ki Erdoğan'ın kendi kişisel hassasiyetleri, bu konudaki hani doğru sözleri de takdir edilebilir. Yani bu konuda hiçbir tartışma yok, olmaması da lazım zaten, ama Erdoğan'ın kendi çevresinde, Erdoğan'ın kendisi başta olmak üzere bu işi, Mısır'ı fena halde Türkiye'de iç siyaset malzemesi haline getirdi ve bu çok tehlikeli bir şey ve insani hassasiyetten çok uzak bir şey. Türkiye'de olan bitenin, Gezi'de yaşananların Mısır'la hiçbir alakası yoktu. Mısır'daki darbeci süreçle hiçbir birleştirilebilecek bir yanı yoktu. Fakat bunu Türkiye'de çok feci şekilde bir araya getirenler, Gezi'de de aynı şekilde bir darbeci damar olduğunu fazlasıyla vurgulayanlar. Oldu ya, Türkiye'nin kurtulamadığı siyasi çizgileri var. Bundan ben belki de hiçbir zaman kurtulamayacak. Dünyada işte hiçbir yerde mesela işte atıyorum aşırı sağın sıfırlandığı, hiçbir şekilde o tarz saldırgan demokrasi düşmanı siyasetin olmadığı bir yer yok gibi. Bu her zaman olacak ama o ne kadar marjinalize olabiliyor. Gezi süreci aslında o çizginin çok da marjinalize olmakta olduğunu, dışlandığını da gösterdi. Fakat bu görülmek istenmedi tabii Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de çok farklı da bir düzen var. İçinde bulunduğumuz sistem dedim. İşte o devlet sistemiyle ilgili daha çok belki o açıklama, bu açıklama, şu bu gibi bunlar detaylar bizi çok fena şekilde boğuyor. Asıl sistem nedir ve bu sistemin sadece Türkiye özelinde değil, dünya genelinde ne olmadı, neden olamadı diye düşünmek belki yararlı olur. İşte son yazımda, işte tekrar cumartesi günü çıkacak yazımda da bahsedeceğim. Rekabetçi otoriterlik olarak adlandırılan mesela bir kavram tartışılıyor dünyada, dünya akademik çevrelerinde. Ki bu tarz kavramlar üzerinden düşününce Türkiye'nin üzerine çıkarak biraz daha aslında rahatlıyoruz ve ne olup bittiğini belki daha iyi anlayabilecek hale geliyoruz. Harvard Üniversitesi'nden Stephen Levitsky ve Toronto Üniversitesi'nden Lucan Way iki siyaset bilimci bu konuyu ortaya atmışlar. Ve Farid Zekeriya'nın ortaya attığı bir kavram vardı. Farid Zekeriya da uluslararası bir hem medyatik şahsiyetimiz hem de şey olarak aynı zamanda siyaset bilimi üzerine de işte kitapları, yazıları vesaire var. Alaylı bir akademisyen diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü daha çok medyatik yanı ağır basıyor. Ve onun ortaya attığı liberal olmayan demokrasiler, illiberal democracies kavramının karşılığı olarak bu rekabetçi otoriterlik, competitive authoritarianism ortaya atılmış bir kavram. Ve burada işte fark şu, diyor ki Stephen Levitsky ve Lucan Way, biz bardağın boş tarafını görmekten yanayız. Farid Zekeriya'nın ortaya attığı bu liberal olmayan demokrasiler kavramı aslında demokrasi kısmını işin vurguluyor. Yani çünkü işte seçim olan fakat işte tam olarak da demokrasinin gelemediği bir türlü ülkelere demokrasi dersek gene de bir temel hata yapmış oluyoruz. Aslında bu ülkeler otoriterler temelde. Demokrasi bir anlamda işte bir köşe süsü olarak zaman zaman kullanılan, yani demokrasi havası arada bir solunuyor, var ama bu demokrasi olduklarını özlerinde göstermiyor diye. Ve orada çok önemli bir şey var, dikkat çektikleri temel noktalardan bir tanesi, muhalefetle iktidarın ilişkileri. Türkiye'de hep biz işe muhalefetin kalitesizliği noktasından bakıyoruz ve işte yakın zamana kadar ve hala da aslında ana gündem maddesi siyasette muhalefetin beceriksizliği. Muhalefet partilerinin tümünün aslında. Mecliste temsil edilen bütün partilerin AKP dışında. Fakat burada kaçırdığımız bir nokta, niye peki böyle bir muhalefet var? Muhalefet beğenmediğimiz zaman ve neden farklı bir şey gelişemiyor? Gezi'yle de ilgili aslında geldiğimiz nokta bu. Gezi'den siyasi bir hareket çıkar mı, ne olur işte vesaire tartışmaları veyahut da Gezi niye oldu, en temel soru baştaki noktaya dönersek aslında buna geliyoruz. İktidar muhalefet ilişkileri, muhaliflik ilişkileri. İktidarın hiçbir şekilde muhalefetin yeşeremeyeceği bir ortam sürekli olarak yaratıyor olması, var olanı da baltalamak, daha da kötüleştirmek, yozlaştırmak için çabası. Bunu da legal yollardan, meşru yollardan yapıyor olması. Yani işte hep Türkiye'de mesela bahsedilen bir şey, hani iyi Türkiye'nin gelişimiyle ilgili, demokrasi olduğu ile ilgili artık kanıt, faili meçhullerin olmaması. Şimdi bir kere faili meçhul yok diyemeyiz. Çünkü işte gezi sürecinde öldü insanlar. Evet. Yani burada lamacım yok. Bazı insanlar hala şey olabilir yani. Hani arada gözaltılar vesaireler, bir cezalandırma çabaları bilmem ne vesaire olabilir. Ama yani bu faili meçhul kaldıklarını onların. Çünkü emirler gene yüksek yerlerden geliyor. Değiştirmez. İşte gene Roboski olayı. Yani oraya baktığımızda o da bir işte katliam ve hala faili meçhul. İşte orada da bir takım isimler, bir şeyler oynanabilir falan filan. Ama yani gene de faili meçhul kalıyor olay. Evet, yani burada son derece şizoid bir ortamla baş etmekteyiz. Yani Başbakan'ın bu Mısır'la ilgili çıkışının doğru bulmamak, hak vermemek kolay değil, elde değil ve gerek de yok zaten. Son derece önemli bir çıkış yapıyor, fakat işte senin biraz önce verdiğin örneklerde olduğu gibi, yani Roboski başta olmak üzere gerçek bir katliamdı ve bir türlü hiç üzerinde konuşulamadı bile, hala da herhangi bir özür dilemek şöyle dursun, herhangi bir yayın kesildi bu arada, ama ben şeyimi devam ettireyim. Ne Roboski'de bir özür geldiği gibi ailelere, o katledilen çoğunluğu çocuk, 18 yaşının altında olan delikanlılara, hem de işte her yerde aynı şey ortaya çıkıyor. Şimdi nereye gidiyor başbakan? Türkmenistan'a gidiyor. Türkmenistan'da evet. Bir demokrasi var mı? Hayır. Yok, ama o konuda Türkmenistan'la sanki büyük bir iki demokrasi arasında fevkalade ilişkiler varmış gibi geliyor. Yani bağlantı tekrar oldu. Evet, dış mihraklar beni dışarı attı ama. Evet, başardık ama tekrar içeri almayı. Geri geldim, yani benden kurtulamazlar. Şey söylüyordum ben de. Yani işte Roboski'de örneğinde olduğu gibi birçok yerde tamamen farklı kriterler. Yani etiğin, bütün aslında dinlerin de temeli olan etik kuralların, altın kuralın, yani kendisine, başkasına, kendine ne iyi olmasını istiyorsan başkasına da istemelisin. Ya da tersi, işte kendine olmasını istemediğin hiçbir şeyin başkalarına, komşuna da olmaması dileği. Ama mesela şimdi Türkmenistan'a gidiyor. Burada demokrasiden eser var mı Türkmenistan'da? Hepimiz biliyoruz. Ama böyle olmuyor. Yani buna demokratik bir ülke gibi muamele ediliyor Türkmenistan'a. Ya da Azerbaycan'a biraz önce sözü edilen dünyanın en vahşi diktatörlüklerinden biri olduğunu herkes biliyor. Ama onunla silah ticareti de dahil bütün ortak politikalar yapılabiliyor. Yani böyle şizoid bir şey var. Evet, evet. Tabii mesela işte insansız hava araçları konusuna tekrar geleyim. Buradan aklıma geldi. Hani Türkmenistan'dan bahsettik ama bir de madalyanın öteki yanında, yüzünde şöyle bir şey var. Türkiye'nin işte El-Kaide'ye silah sağladığıyla ilgili, El-Kaide uzantılarına Suriye'deki iddialar çok güçlü. İşte New York Times gibi işte gazetelerden bunu tanıklıklarıyla vesaire de okuyoruz uluslararası çapta. Türkiye'de de zaten çeşitli gazetelerde haberler bir belirip bir kayboluyordu. Ama hani uluslararası çapta işte artık dile gelen, belgelenmeye başlanan bir durum var ortada, bir hal var. Şimdi hal böyleyken işte bir yandan o var, böyle bir silah alışverişine, verişine giriliyor daha doğrusu. Öte yandan da Yemen'de vesaire işte mesela şimdi El-Kaide'ye yönelik bir takım operasyonlar var ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştiriliyor bunlar. Tıpkı Pakistan'da olduğu gibi. Hı hı. Amerika'nın bir numaralı El-Kaide ile artık savaşma aracı insansız hava araçları. Ve Türkiye'de bu ticaretin içinde çok heyecanlı, hevesli biçimde işte şey, insansız hava aracı üretmeye çalışıyor. Hem müşterisi bu tip işte artık hani Türkiye silahsızlarını kullanıyor ama silahların diyelim. Ve bu çarkın, tekrar o çark lafına geleceğim, içinde olduğunuz sürece yaptıklarınızın işte bir iyi, bir güzel bir açıklama olabilir veya duruş olabilir vesaire. Türkiye'nin hani Filistin konusundaki duruşu da çok aslında hani desteklenecek bir duruştur belli yere ve bazı noktalarında. Ama baktığımızda da mesela geçtiğimiz günlerde işte Başbakanlığın bir birimi olan artık TİKA'nın Filistin'de işte mesela polislere son model hibe ettiği motosikletlerin resimleri vardı mesela basında. Ve gururla vardı bunlar. Yani şimdi Türkiye orada bu kadar Filistin'de trajedi yaşanırken, insanlar hani açlık ve her türlü sağlık problemiyle pençeleşirken polise son model motosiklet hibe edilmesi de bir öncelik olmamalı. Evet, işte etiğin altın kuralı denilen şey çiğneniyor burada. Tabii çok acayip. Yani mesela bu özellikle de Gezi'nin de en tipik olarak ortaya koyduğu şeylerden biri. İşte bu zenginlik kaynakları yaratmak, alışveriş merkezleri, binalar, inşaatlar yapmak filan. Bir yandan da yani son derece çevre korumacısı, Kızılderililerin atıflarını, Kri Kızılderililerin reisine atfedilen sözü de söyleyen, işte yedi kuşağı sorumluyuz diyen bir başbakan, aynı zamanda da AVM'ler ve bütünüyle bu TOKİ'ler, şimdi bugün mesela tarafta bir haber var, belediye toplanma alanları, AVM kaçış yolları, otopark oldu filan diye. Bir yandan da mesela tebdili kıyafet ederek denetim yaptığı söyleniyor Yeni Şafak'ta. Koylara bakmış. Yani tatil yaparken tebdili kıyafet Bodrum'da koyları denetlemiş. Ve durum felaket demiş. Yani şimdi ki kıyafet nasıl olacak bilmiyorum. Tanınmayan nasıl yapabilir bu devirde? Herhalde o işin birazcık şeyi... Belki Guy Fawkes maskesi takmıştır. Bilemiyorum. Sonra tebdili kıyafet başka şeyleri deneyimleme durumu olurdu. Kendisinin mesela polis şiddeti gibi. Ve orada ne denirdi, ne olurdu artık bilemiyorum. Da şimdi şöyle bir durum var tabii. İşte tebdili kıyafet herhalde işin daha romantize edilen böyle falan hali de. Ya şimdi İstanbul'a gökdelen dikiliyor. Aa işte benim bana rağmen oldu. Evet. Ve küstüm bana konuşmuyor. Kirletiliyor denizler vesaire. İşte bu konuda işte Çıralı'nın mesela dünyanın en güzel plajlarından olarak nitelenen nasıl bir çöplük haline geldiğiyle ilgili bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Ya şimdi bunların hiçbirinin işte tutar tarafı yok ki. Yani şimdi bunlar hani insan, elbette ki her liderin içinde de bir insan var. O insan bir takım şeylere üzülebilir. Fakat bu üzüntüler veyahut da samimi şey, duygusal depremler kesinlikle bir siyasi sorumluluğu silmiyor. Sonuçta müthiş bir güçle iktidar olmuş bir partiden bahsediyoruz ve onun liderinden bahsediyoruz. Şimdi burada ne partinin lideri, ben bu noktada mazur göremiyorum tüm insani içerideki insanların hoş hassasiyetlerine rağmen gibi bir durum var ortada. Şimdi aynı şekilde yani tamam bugün işte çöplük oldu, plajlar diye üzülüyoruz vesaire, ama Fukushima'da da artık felaket haberi üzerine felaket haberi hala geliyor nükleerle ilgili. Türkiye'de de hiç doğru düzgün bir denetim, çalışma, bir hani bir şey olmadan bir nükleer güçler, santraller yapılma haline gidiliyor Türkiye'de. Yani ve bunun sadece Türkiye için değil bütün bölgesi için yapılacak bir hatanın dönüşü olmaz. Nesiller boyu. Bu çok büyük bir sorumluluk. Ya bütün bölgeden bahsediyoruz. Ondan sonra Mısır'a istediğiniz kadar ağlansın. Hiçbir evet. Anlamı olmaz. Evet, yani darbecileri şikayet edin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'e harekete geçirmek için çağrıda bulunuyor. Ama aynı zamanda da işte Ömer Beşir'i Sudan'ın aynı mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aradığı ve yakalarsa yargılamak ve cezalandırmak için aradığı adamın da arka çıkıyor. Yani inanılmaz bir şizoid. O kadar çok detay var ki aynı zamanda Birleşmiş Milletleri aşağılayan, Birleşmiş Milletleri burun kıvıran uluslararası birçok yapıya Erdoğan'ın konuşmaları var. Şimdi hem aşağılıyorsunuz bir yapıyı, sonra o yapıların parçalarını iş başına çağırıyorsunuz vesaire. Uluslararası kamuoyunu hem hiç beğenmiyorsunuz, hem ona karşı niye tepki vermiyorsun, işte niye yeterince tepki vermiyorsun diyorsunuz. Keza Batı olarak kafamızda yarattığımız o ülkeler grubuna da böyle karşı bir şey var. Avrupa Birliği'ne tabii. Evet, yani şimdi hani Lukanway ve Stephen Davidsky'nin yazısına, şeylerine, çalışmalarına dönersem, onların mesela çalıştığı ülkeler arasında 35 ülkeyi çalışmışlar. Aralarında Türkiye yok. Ama dikkat çektikleri bir nokta var bu 35 ülkeyle ilgili dünya genelinden. Avrupa Birliği'nin çok önemli bir demokratikleştirme etkisi var. Şimdi Avrupa Birliği çok mükemmel bir yapı olduğu için değil, hep buna da vurgu yapıyorum. Ama artık hani idealist bir bakışla Avrupa Birliği'ne bakmak zaten yanlış. Çok mükemmel bir demokrasi vahası olarak. Ama bir şekilde üzüm üzüme baka baka kararır gibi Avrupa Birliği'nin sunduğu programın demokratikleşen o ülkelere çevresindeki büyük katkısı var. Yani bugün şimdi hani Macaristan'a baktığımızda mesela Viktor Orban'ın da %50'nin üzerinde burada oyla iktidar olmuş, Erdoğan'a da çok benzeyen ve Erdoğan'ı da çok takdir eden lideri Fidesz Partisi'nin, Merkez Sağ Parti'nin. Ve onun tavırlarına, konuşmalarına, yaptıklarına, politikalarına baktığımızda Erdoğan'la çok büyük benzerlik var. Ama mesela Macaristan'da hem büyük gösteri de olmuyor. Bu aslında bir hani tepkisizliği gösteriyor. Bu olumsuz bir tarafı işin. Ama bir yandan da mesela faili meçhullerden bahsetmek falan söz konusu değil. Yani biraz önce vurgu yapmıştım. Hani Türkiye'de artık faili meçhul olmuyor. Hani bir işin bir tarafı, madalyonun bir yüzü aslında faili meçhullerin hala olduğu gerçeği. Öte yandan da bunun bir demokratikleşme seviyesini gösterecek bir şey olarak bundan bahsedilmesi bile aslında dehşet verici. Zaten olmaz ki demokrasilerde faili meçhul. Yani olmuyor diye sevinmek acıklı bir şey. Evet. Yani tutup da İsveç'te veyahut da herhangi Avrupa Birliği üyesi, hani İsveç'e Türkiye'de demokrasi havaisi olarak böyle bakılıyor da, yani tutup da bir sıradan vatandaşın ülkemizde faili meçhul olmuyor, ne kadar güzel bir durum diye dediğini düşünebiliyor musunuz? Zaten yani minimum kriter, yani zaten artık hani üstüne de bunun Türkiye'de çoktan bahsedilme, yani bunun lügatlardan artık kaybolması lazımdı. Sadece tarih kitaplarında kalması lazımdı faili meçhul kavramının. Evet, yani bu çelişkilerin tümüyle tam bir çelişkiler yumağı, yani olarak şizoid bir yapı her yönüyle, herhangi baktığımız her köşede de görülüyor. Yani medyaya bakışta da öyle. Yani son olarak süreyi de bitirmek üzereyiz ama evet, bir tek örnek vermek istiyorum. Yani Gülen cemaatinin 11 maddelik bir çıkışı, manifestosu gibi bir şey oldu ya. Böyle şeylerin gazeteler vasıtasıyla söylenmesi yanlış demiş. Yani nasıl öğreneceğiz o zaman? Yani demokraside şeffaflık ya da bilgi şeyi nasıl gerçekleşecek? Çok tuhaf yani. Vallahi dediğim gibi bunların içinden çıkmak mümkün değil. Bunların hepsi aslında tablonun işte bir mozaik gibi ufak ufak parça parça o kocaman tabloyu oluşturuyor. Türkiye'de bu kocaman tabloda yalnız değil. Yolunu da bir şekilde bulacağına inanmak istiyorum ama ne olduğunu ilk önce tanımlaması lazım. Ve maalesef işte bu otoriter, rekabetçi otoriter tanımı da cuk oturuyor Türkiye'ye artık. O zamanlar işte bu araştırma yaptıklarında, işte o zamanlar dediğim yakın zamanda, son yıllarda yapılmış bir araştırma ama Türkiye'den fazla bahsedilmemiş mesela bu akademisyenlerin kitabında. Herhalde bu anlamda belki hani iyi bir örnek olduğu için aslında fazla onların kitabına girmemiş ama şimdi adeta bir canlı, böyle her şeyli bir örnek. Model, rol modeli. Onun için model olmuş vaziyette. Evet, bunu konuşacağız daha çok herhalde. Epey karanlık, evet, bir durumdan, ortamın içindeyiz ve kolay kolay da çıkılacak gibi görünmüyor. Peki, bitiriyoruz burada herhalde. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.